Bună dimineața, bine ați venit din nou. Mă bucur foarte tare că sunt aici și mă bucur mai ales că am această ocazie să vorbesc cu voi despre lucrurile care Dumnezeu mi le-a împărtășit mie. În dimineața asta o să încep cu un experiment despre care am citit eu, și anume un experiment cu 5 maimuțe. Niște cercetători au făcut un experiment și, apropo, să știți că este chiar adevărat, au făcut un experiment în care au luat 5 maimuțe și le-au pus într-o cușcă. Au pus aceste 5 maimuțe într-o cușcă și în mijlocul lor au pus o scară în vârful căreia au pus niște banane. Acum, de fiecare dată când o maimuță se urca pe scară, era ispitită și se urca pe scară ca să ia o banană, toate cele 4 maimuțe aveau parte de un duș cu apă rece. După o vreme, bineînțeles, ispita era mare, de fiecare dată când o maimuță ceda și încerca să se suie, cele 4 maimuțe s-au prins de șmecherie și au spus ele, s-au hotărât să-l bată pe cel care ceda să se urce pe scară să fure banane. După o vreme nu se mai suia nimeni pe scară și au dat seama de manevră și cercetătorii ce au făcut? Au luat o maimuță dintre cele 5, au scos-o din cușcă și au băgat o altă maimuță. Ghiși ce credeți că a făcut? Bineînțeles, direct să se urce pe scară. Cele 4 l-au tras jos și l-au bătut. Nu s-a mai suit nici acesta. După o vreme, a mai scos o maimuță din cele 4 rămase. A pus o altă maimuță nouă. Ce credeți că a făcut? Același lucru. A vrut să se suie, dar lucrul interesant și de notat este următorul. De data asta, la bătaia celei de a doua maimuță, a participat și cel care a fost băgat ulterior. S-a făcut așa cu toate maimuțele. În final, erau 4 maimuțe care o bătea pe cea de-a cincea fără să știe de ce o bate. Pentru că ele n-au fost niciodată udate cu apă rece. Știți, cred că este important de subliniat faptul că eu nu cred în evoluție, cred în creație, însă un lucru este sigur. Legat de experimentul ăsta, din păcate, ne asemănăm cu maimuțele. De multe ori facem lucruri pe care nu știm de ce le facem. Le facem pur și simplu că așa face toată lumea. Și ce-mi doresc eu astăzi este ca fiecare din noi să nu fim ca aceste maimuțici, care făceau lucruri doar pentru că le-au văzut pe cele 4. Făceau, nu știau de ce fac lucruri, doar făceau așa că celelalte făceau. Și știți, mergem acasă, hai să vorbim chiar de ziua de astăzi. Se termină biserica, mergem acasă, ne uităm la televizor, doar așa, pentru că așa face toată lumea. Avem conturi pe Facebook și le vizităm veșnic. Nu cred că am spus din greșeală acest lucru. Le vizităm zilnic doar așa, pentru că așa face toată lumea. Cumpărăm smartphone-uri și primul lucru care îl facem, băgăm prima aplicație cu Biblie. Așa are toată lumea. Totuși ar fi bine să ne amintim despre ce este cu adevărat important. Că toți spun despre asta, cu toții știm că, sau cel puțin majoritatea dintre noi știm că anul acesta am început această serie, Lucruri Importante. Până acum, în primul rând, am studiat despre importanța cuvântului lui Dumnezeu și investirea timpului nostru în el. Și în al doilea studiu despre importanța, în seria Lucruri Importante, am vorbit despre importanța sau necesitatea comunicării noastre cu Dumnezeu, și anume rugăciunea. Un lucru de care mi-am dat seama însă și pe care îl văd că este și foarte periculos, este că venim aici, auzim, suntem de acord cu ce auzim și totuși parcă nu se schimbă nimic nici în noi, nici în jurul nostru. Dar oare de ce? Este așa de uimitor să văd că suntem de acord, știm cu toții că da, cuvântul lui Dumnezeu este cel mai important. Știm cu toții că da, rugăciunea este cea mai importantă. Ba mai mult, punem citate pe Facebook despre ele. Și totuși, acestea sunt două lucruri cele mai neglijate din viața noastră. De fiecare dată când, și sunt sigur că toată lumea se poate identifica cu acest lucru, de fiecare dată când ne vine un gând să citim sau să ne rugăm, spunem, ia stai un pic să mai verific un pic Facebook-ul să văd ce e. gata, hai că mă duc să mă rog. Dar stai puțin să mai văd un pic din filmul ăsta. Gata, acum chiar că mă duc să citesc. Dar și ceva, mi s-a făcut cam foame. O să mănânc puțin și după aia chiar mă rog. Bă, da, de fapt, mi-e cam somn. Mă duc în pat și mă rog în pat și de obicei ne rugăm în Duhul până a doua zi de dimineață. Întrebare, de ce oare preferăm noi să facem orice altceva? Numai cu Iisus să nu petrecem timp. Ei bine, eu cred că motivul principal pentru asta este pentru că motivul pentru care plecăm de aici și da, practic motivul ăsta pentru care alegem să facem alte lucruri în afară de a petrece timp cu Iisus este că plecăm de aici fără să ne hotărâm să facem tocmai ce ne-am dat seama că este bine de făcut. Iar această nehotărâre a noastră, îmi dau eu seama că vine din două lucruri. Unu, fie am uitat cine este și ce este Iisus pentru noi, iar doi, avem o motivație greșită de a-L căuta pe Iisus. De câte ori n-am ascultat noi o predică, ne-am mustrat, ne-am încurajat și din nefericire începe ziua de luni și deja uităm ce am ascultat. Suntem convinși că ne-a cercetat în inima noastră acel lucru și totuși uităm. Știți, sincer, mi-aș dori ca predica de astăzi să nu placă nimănui, dar totuși să plecăm cu un lucru de aici care să ne hotărâm să-l facem. Să fim de acord cu ceea ce Dumnezeu ne spune astăzi și să plecăm de aici să ne hotărâm să facem măcar un singur lucru din tot ce auzim astăzi. Astăzi o să vorbim despre Ioan 6, Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Iar în versetul 35, Iisus face o afirmație interesantă pentru studiul nostru de astăzi. El spune așa, în versetul 35 spune: Eu sunt pâinea vieții. Cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Eu nu știu cum este această afirmație pentru voi, dar pentru mine este destul de imensă. Știți, nu este de mirare că în ziua de astăzi, locul acesta din inima omului este locul acesta din inima omului care poate fi împlinit doar de această pâine, este umplut de tot felul de lucruri. Este umplut de pornografie, este umplut de droguri și apropo, legat de droguri, la un moment dat am vorbit cu cineva despre acest lucru și îmi spunea că a încercat mai multe tipuri de droguri și îmi spunea că lucru principal care ți se întâmplă atunci când iei droguri și motivul pentru care oamenii iau droguri este pentru că se simt ca în rai. Simt că nimic nu mai contează, simt că totul este perfect, simt că viața e perfectă. Încearcă droguri, încearcă pornografie, încearcă sex de toate felurile și în toate circumstanțele, bani, putere, operații plastice, nu mai spun câte sunt. Și totuși, lumea este din ce în ce mai neîmplinită. Tocmai de aceea încearcă și încercăm să umplem acest gol din inima noastră, pentru că doar această pâine este singurul lucru care poate împlini acel gol. Eu sunt pâinea vieții, spunea Iisus, cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Realizez eu ce spune Iisus aici? Că eu sunt pâinea vieții? Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată? Dar eu, cel care am venit la Iisus deja, cum sunt astăzi? Flămând? Însetat? Și dacă da, cum se face că și eu sunt la fel ca restul lumii? În Ioan 6 o să vorbim despre trei lucruri. Motivația mea de a veni la Iisus, ce anume îl face pe Iisus să fie cine este și ce este El pentru mine, și al treilea lucru, ce trebuie să fac să experimentez această pâine care satisface pe deplin. În primul rând o să vorbim despre motivația noastră de a veni la El. De ce am venit eu astăzi la El? Când a fost ultima oară când m-am întrebat de ce am venit eu la Iisus cu adevărat? Să scap de iad? Să am acel bilet care mă lasă să intru în cer? În versetul 1 și 2 spune: după aceea Iisus a plecat pe cel al mal al Mării Galilei, adică Marea Tiberiadei, iar o mare mulțime de oameni îl urmau, pentru că vedeau semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. În primul rând, vedem aici o mare mulțime de oameni care îl urmau pe Iisus. Din contextul nostru, din întreg capitol, reiese că mulțimea aceasta era compusă din trei grupuri de oameni. Ucenici al lui Iisus, dar nu cei 12, ucenici, oameni care spuneau că s-au hotărât să-l urmeze, din evrei și din lideri evrei. Din contextul nostru reiese că erau oameni religioși, mergeau la sinagogă, știau scripturile, știau despre istoria lor. Dar de ce îl urmau pe Iisus? Am citit în versetul 2, ne dă răspunsul acolo. Spune că îl urmau pe Iisus pentru că vedeau semnele pe care făceau. Erau entuziasmați să vadă semne pe care îl făcea Iisus, că îi vindecă pe cei bolnavi. Și Iisus ăsta pare promițător. Hai să vedem și noi cei de capul lui. Poate o fi cel promis. O fi, n-o fi, o-mi vedea noi. Dacă așa de mult s-au hotărât să-l urmeze, hai să mergem și noi la grămadă. Poate o pica și altceva. Sărim la versetele 15, la versetul 10, unde spune: Iisus a zis, spuneți oamenii să se așeze În locul acela era multă iarbă, așa că bărbații s-au așezat. Ei erau în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a adus mulțumiri și le-a împărțit celor ce se așezaseră. De asemenea, l-a dat și din pești cât au vrut. Când s-au săturat, le-a zis ucenicilor săi: adunați firmiturile rămase ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat, deși au umplut 12 coșuri cu firmiturile de la cele 5 pâini de orz, firimituri care le lăsaseră cei ce mâncaseră. Când au văzut oamenii acest semn pe care l-a făcut, el au zis: într-adevăr, acesta este profetul care urma să vină în lume. Atunci Iisus, știind că au de gând să vină să-l ia cu forța să-l facă rege, s-a retras din nou la munte, doar el singur. Știți, Iisus știe că le este foame și aici este locul în care el face una dintre minunile sale, și anume că înmulțește cele 5 pâini și cei 2 pești. Știți, deja era prea bine. De ce îl urmau Iisus pe mulțimea pe Iisus? Pe Iisus deja era prea bine. Încep să delireze și spun: da, sigur, el este, într-adevăr, acesta este profetul despre care Moise spunea. Haide să-l facem împărat. Știți, este bine să avem un astfel de împărat. De ce îl urmez eu pe Iisus? Știți, este așa de trist când ne dorim să-l facem pe Iisus împărat doar peste burțile noastre. Ne dă sănătate, ne dă păpică și hăinuță și poate și o căsuță. Așa de împărat, cine nu vrea să-l urmeze? Și ceva Pavel a spus în 1 Corinteni 15 cu 19, spune: dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Și știți, când am citit versetul ăsta la începutul umblării mele cu Dumnezeu, când din anumite motive am fost obligat să plec de acasă și a trebuit să merg să stau singur cu chirie. Și știți ce am zis? Deși eu știam că Dumnezeu vrea să mă întorc la El, știam că am nevoie să mă pocăiesc să n-ajung în iad, știam că El este viața, nu vroiam. Dar la momentul acela am spus, exact așa am spus: dacă nu mă pocăiesc, o să mor de foame. Și după o vreme am citit versetul ăsta în care spunea: dacă doar pentru viața aceasta îmi pun eu nădejdea în Hristos, sunt cel mai nenorocit dintre oameni. Iisus a spus: mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Noi dintre care facem parte? Dintre cei chemați sau cei aleși? Versetele 22 la 27 spune: în ziua următoare, mulțimea care stătuse pe cel al mal al mării a văzut că acolo nu era decât o singură barcă și că Iisus nu se suise în barcă cu ucenicii săi și că ucenicii plecaseră singuri. De asemenea, și alte bărci din Tiberiada sosiseră aproape de locul unde mâncaseră pâinea, după ce Domnul adusese mulțumiri. Când mulțimea a văzut că nici Iisus, nici ucenicii lui nu sunt acolo, s-au urcat și înșiși în bărci și s-au dus la Capernaum, în căutarea lui Iisus. Când l-au găsit de cealaltă parte a mării, i-au zis: rabii, când ai venit aici? Iisus le-a răspuns, adevărat, adevărat, vă spun că voi mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea care se strică, ci pentru mâncarea care rămâne, pentru viața veșnică pe care vă va da Fiul omului, căci pe El și-a pus Dumnezeu toată pecetea. Știți, Iisus pleacă din locul în care i-a hrănit, din Tiberiada, și merge la Capernaum. Toată mulțimea și-au dat seama că nu mai e Iisus, împăratul, omul pe care vreau să-l facă împărat peste viața lor. Și știți ce au făcut? Au fost dispuși să se urce în bărci și să vâzlească 20 de kilometri doar ca să-l găsească, în jur de 20 de kilometri doar ca să-l găsească pe Iisus. Ajunși acolo, îl flatau pe Iisus cu unul din titlurile care erau adresate doar învățătorilor. Rabi, rabi, unde ai fost? Unde ai plecat? Și ajunși acolo, Iisus le demască motivația pentru care îl căutau. Ați venit aici pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. Și ca și cum Dumnezeu ne-ar spune nouă astăzi, de ce îmi spuneți Doamne, Doamne și nu faceți lucrurile pe care vă spun eu? Este interesant că este posibil să-L urmăm pe Iisus. Este posibil să depunem efort să facem lucrurile pentru El, dar de fapt le facem tot pentru burtica noastră. Vâzlim 20 de kilometri spunând că îl căutăm pe Iisus, dar de fapt îl căutăm un împărat peste burta noastră. În 2 Corinteni 13 cu 5 spune, puneți-vă pe voi înșivă la încercare pentru a vedea dacă sunteți în credință. Verificați-vă pe voi înșivă, nu vă dați seama că Iisus Hristos este în voi? Știți, este spre binele nostru și spre binele celor din jurul nostru ca fiecare din noi să ne cercetăm. Să ne gândim de ce vin eu cu adevărat la Iisus. De ce îl urmez eu pe Iisus? În versetul mulțimea, acești oameni care îl căutau pe Iisus, în versetul 28 și 34, păreau că sunt dornici de adevăr. Spune, Doamne, ce să facem să înfăptuim lucrările lui Dumnezeu? În versetul 34 spune, aveți nevoie de această pâine specială. Îi spune, Doamne, dă-ne întotdeauna această pâine. Numai că de îndată ce Iisus le demască păcatul și le pune la îndoială motivația, mulțimea dintr-o dată schimbă foaia. Văzând, doar ce am citit mai devreme, văzând minunea cu pâinea și peștii, după ce au mâncat și s-au săturat, spuneau cu siguranță, acesta este profetul. Cu siguranță el este. Dar cum Iisus le-a demascat păcatul, cum le-a pus la îndoială intenția de a-L urma, au schimbat foaia. În versetul 30 spun, prin urmare ei l-au întrebat, și ce semn faci tu ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrare faci tu? Păi stai așa, nu doar ce a spus că adevărat el este profetul? Știți, cum am văzut mulți, pentru o vreme îl urmează pe Dumnezeu și când lucrurile încep să se clatine un pic în viața lor, știți ce ajung să spună? Am întâlnit oameni în viața mea. Bă, și ceva, de fapt, cred că Dumnezeu chiar nu cred că există. În versetul 66, ca o notiță de subsol, așa, întotdeauna, nu prea are legătură cu studiul nostru, dar totuși mi s-a părut foarte interesant această coincidență, să-i spunem așa. Capitolul 6, versetul 66, spune că din această cauză mulți dintre ucenicii lui s-au întors și nu mai umblau cu el. Știți, în final, mulți dintre aceștia, din mulțimea aceasta, îl părăsesc pe Iisus. Doamne, vreau să fac voia Ta, vreau să Te urmez, îmi doresc să trăiesc pentru Tine. Dar asta până când vine furtuna. Când lucrurile se clatină în viața mea, mă clatin și eu. Iar dacă motivația mea este una greșită de a-L urma pe Iisus, nu voi sta în picioare. Din păcate sau din fericire, va veni ziua în care fiecare motivație a omului va fi testată. Iar noi vom fi fie ca mulțimea care spune că au hotărât să-L părăsească pe Iisus, sau vom fi ca ucenicii, ca Petru care spune, la un moment dat, exact după versetul 66, Iisus spune, ce faceți, nu plecați și voi, le spune celor 12. Și el zice, Petru spune, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, iar noi am ajuns să credem și să știm că Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. De ce îl urmăm pe Iisus? De ce vrem să... De ce venim astăzi aici? De ce spunem că suntem ucenicii Lui? Astăzi a venit ziua și pentru noi, cei care vrem să-L urmăm pe Iisus, dar totuși parcă lucrurile nu se întâmplă în viața noastră. Și asta pentru că am uitat cine este El și ce este El pentru viața mea. Și să-mi amintesc că El nu este doar Sfântul lui Dumnezeu, cum spunea Petru. El este pâinea vieții, pâinea care satură cu adevărat, pâinea care merită cu adevărat să o mănânc. Acum poate am motivația greșită de a-L urma pe Iisus, dar totuși, poate nu am motivația greșită de a-L urma pe Iisus, dar totuși mă simt înfometat, totuși mă simt însetat. De ce? Pentru că vedem în capitolul 6 că putem să uităm cine este El și ce este pentru noi. În următoarea parte o să observăm din întreg capitolul, O să observăm ce este Iisus și ce este El pentru noi și cine este El. Și este foarte important să fim atenți, pentru că sunt lucruri de notat care să le ține minte. În versetul 1 cu 2 spune acolo că Iisus îi vindeca pe cei bolnavi. În primul rând, ce vedem aici despre Iisus? Iisus îi pasă de cei bolnavi. Lui Iisus îi pasă de Florin. El vrea să ne vindece, atât fizic cât și spiritual. În Matei 11, de la 2 la 5, spune, la un moment dat, Ioan își trimite ucenicii la Iisus și spune, Doamne, duceți-vă la Iisus și întrebați-L, ești Tu cel care urma să vină sau să așteptăm pe altul? Și Iisus spune, în Matei 11, de la 2 la 5, spune, drept răspuns, Iisus le-a zis, duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor se propovăduiește Evanghelia. Lui Iisus îi pasă în primul rând de bolnavii noștri. Versetul 5, prima parte spune așa, când Iisus și-a ridicat ochii, a văzut că vine o mare mulțime la El. Știți? Deși Iisus știe că a și spus în versetul 24, le spune lor, lucrați pentru mâncarea care nu se strică. Deși Iisus știe că ce este important, ce este mai important este lucrurile spirituale. Lui pasă și de lucrurile fizice, să știți. Lui Iisus îi pasă de lucrurile fizice și a hrănit mulțimea. În versetul 5, partea a doua, spune... Îl întreabă pe Filip, de unde să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Un alt lucru despre Iisus, deși Iisus era foarte preocupat de mulțime, Iisus nu neglijează pe ucenicii Lui. Iisus îl testează pe Filip, pentru că El urmărește întotdeauna creșterea credinței noastre. Cum am auzit de multe ori la oameni, că El e prea ocupat să se ocupe de mine. Zaharia 2,8 spune că noi suntem ca lumina ochilor săi. În versetul de la 5 la 9 spune, când Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că vine la El o mare mulțime, l-a întrebat pe Filip, de unde să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-L încerce, însă El știa ce urmează să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de dinari n-ar fi de ajuns ca fiecare să primească măcar câte puțin. Unul din ucenicii lui Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a spus, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Știți, în aceste versete, chiar dacă Iisus le dă ocazia ucenicilor să-și exprime credința în El și chiar dacă ei au eșuat, Dumnezeu tot întoarce această situație în favoarea lor. Și anume că le arată că deși la ei nu au nimic și deși ei nu sunt în stare să facă nimic, la Iisus este totul. El poate. În Isaia 61:3 spune: Duhul Domnului este peste mine, de la 1 la 3, spune: Duhul Domnului este peste mine, să dau celor întristați din Sion o cunună împărătească, în loc de cenușă un undelem de bucurie, în locul plânsului o haină de laudă, în locul unui duh mâhnit, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Știți, acesta este Domnul nostru, acesta este Iisus. El ne dă frumusețe în locul cenușii. Noi ne ducem cu cenușă la El, iar El ne dă frumusețe. Versetul 10 spune: Iisus le-a spus uceniților: puneți oamenii să se așeze. Iisus este Cel care ne îndrumă. În slujirea noastră pentru El, El întotdeauna are grijă să ne îndrume. El nu ne lasă cu mâinile în aer. El este în fiecare zi cu noi și este gata să ne ofere îndrumare. În Ioan 10, capitolul 10, versetul 3 și 4 spune, vorbind despre păstorul cel bun, spune: El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după El pentru că îl cunosc. Dumnezeu, Iisus, este Cel care ne dă îndrumare în slujirea noastră pentru El. Versetul 10 și 11 am văzut: Iisus se roagă pentru nevoia mulțimii. Iisus se roagă pentru noi. Ce-L face pe El să fie această pâine specială este Cel care se roagă pentru noi. Versetul 12 și 13 am citit, în care spune că Iisus le spune ucenicilor să adune cele 12 coșuri. Iisus nu risipește nimic. În versetul 39 spune așa: și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să îl învii în ziua de pe urmă. Iisus nu pierde, nu ne va pierde. Iisus ne ține în mâna Lui și nu risipește nimic. Versetul 14 și 15. Oamenii vor să-L facă împărat pe Iisus. Și spune că se retrage singur la munte. Iisus nu este interesat în lauda oamenilor. Iisus caută o inimă sinceră. Versetele 16 și 20 spune: când s-a lăsat seara, de la 16 la 20, când s-a lăsat seara, ucenicii Lui au coborât la mare. S-au urcat într-o barcă și s-au dus înspre partea cealaltă a mării, la Capernaum. Se făcuse deja întuneric și Iisus încă nu venise la ei, iar marea devenea agitată pentru că sufla un vânt puternic. După ce au văzlit cam 25 sau 30 de stadii, L-au văzut pe Iisus umblând pe mare, apropiindu-se de barcă, și li s-a făcut frică. El le-a zis: Eu sunt, nu vă temeți. Iisus pune foarte mare preț pe noi. Și deși câteodată, sigur, cu toții am ajuns sau vom ajunge, dacă nu am ajuns acolo, să ne simțim că El ne-a părăsit, El nu ne părăsește niciodată. Iar când, deși este, avem impresia că s-a sfârșit lumea când trecem printr-un lucru greu și credem că nimeni nu mai experimentează, motivul pentru care Iisus ne lasă să trecem pentru greutăți este tocmai pentru acesta, ca El să ni se descopere, să-L cunoaștem cine este El. În versetul, în Matei 8:26 și 27, o întâmplare similară cu ucenicii în barcă și cu Iisus, era și El în barcă, și marea a început să fie foarte învolburată. Spune acolo, după ce Iisus a calmat marea, zice: apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau, adică oamenii aceia fiind ucenicii, se mirau și ziceau: ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Dumnezeu, Iisus, ne pune în situații dificile din viața noastră ca noi să-L vedem pe El, să spunem: Doamne, cum ai putut Tu să faci acest lucru? Pentru că cunoscându-L pe El, credința noastră să crească. Versetul 21. Atunci ei au fost gata să-L ia în barcă și barca a ajuns imediat la țărâm pe care se spre îndreptau. Iisus întotdeauna este cu noi în barcă. Chiar dacă noi avem impresia că nu este când e furtuna mare. Și știți ceva? Vestea bună e mai mult de atât. El nu numai că este în barcă. Barca va ajunge la destinația potrivită, spune în versetul 21, și barca a ajuns imediat la țărm. Asta atâta timp cât El e cârmaciu. În Filipeni 1:6 spune Pavel: și sunt bine încredințat că acela care a început această bună lucrare în voi o va duce la bun sfârșit până în ziua lui Hristos. Versetul 26 și 27. L-am citit. Iisus spune: adevărat, adevărat vă spun că voi mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea. Lucrați nu pentru mâncarea care piere, ci pentru cea eternă, Știți, Iisus întotdeauna ne va demasca păcatul. Dar inima lui este de a îndrepta omul către ce este etern. Nu doar așa să ne facă să ne simțim mizerabili. El nu vrea să ne condamne. Ezechiel 18 cu 23 spune: doresc eu, spune Dumnezeu, doresc eu moartea păcătosului. Zice Domnul Dumnezeu, nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Dumnezeu întotdeauna, Iisus întotdeauna ne va demasca păcatul, dar inima lui este să ne îndrepte către ce este etern. Versetul 28 și 29 spune: Atunci ei l-au întrebat, ce să facem ca să înfăptuim lucrările lui Dumnezeu? Iisus l-a răspuns, lucrarea lui Dumnezeu este aceasta, ca să credeți în Cel pe care l-a trimis El. Iisus este întotdeauna, am obosit câte lucruri sunt de spus despre Iisus. Iisus întotdeauna este disponibil să ne reamintească că lucrarea cea mai măreață pe care o putem face noi este să credem în Cel pe care l-a trimis Dumnezeu. ABC-ul acesta al vieții este problema tuturor oamenilor. Și știți de ce spun asta? Pentru că și la mine la serviciu, același lucru. Lucrez de 4 ani în compania în care lucrez și când ne-am angajat au fost niște lucruri de bază cu care am început și s-au spus, ok, lucrurile astea sunt foarte importante de făcut, faceți lucrurile astea întotdeauna. Și ghiciți, după 4 ani a uitat lumea de astea și uităm exact de ce e foarte simplu și foarte important. La fel și aici, ABC-ul vieții creștine. Să credem în lucrarea pe care a făcut-o El la cruce. Să recunoaștem că noi nu putem și că El poate totul. Cel mai bun lucru pe care putem să-L facem noi este să credem mai mult în Iisus decât în noi. Cum spunea cineva, iubește pe Iisus și nu te lua pe tine prea tare în serios. Coloseni 2:6 spune, astfel dar cum ați primit pe Iisus Hristos Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință. Spune, așa cum l-ați primit pe Domnul, tot așa să și umblați. Când Dumnezeu ne-a mântuit, ce a trebuit să facem? Am făcut ceva? Singurul lucru care am făcut este să zicem, da, Doamne, mulțumesc. Versetele de la 30 la 33. Prin urmare, ei l-au întrebat, și ce să-mi faci tu ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrare faci tu? Strămoșii noștri au mâncat mană în pustie, așa cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Atunci Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că nu Moise va da pâinea din cer, ci Tatăl meu vă va da adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este Cel care coboară din cer și dă lumii viață. Chiar dacă noi suntem maestri la încurcat adevărurile lui Dumnezeu, în viața noastră, El întotdeauna ne va aduce cu picioarele pe pământ. Ne va îndrepta atenția către cine trebuie. Ce a făcut Petru când s-a văzut cu Iisus pe munte, când s-a schimbat? Doamne, este bine să fim aici. Hai să facem 3 corturi și să locuim întotdeauna aici. Noi stăm pe afară, numai să nu plecăm de aici. Când Iisus i-a spus, Petrule, trebuie să te spăl pe picioare. El zice, Doamne, tu pe mine să mă spăl pe picioare niciodată. Iisus îi spune, dacă nu te spăl eu, nu ai parte de mine. Doamne, fă-mi duș. Chiar dacă suntem maestri la încurcat adevărurile lui Dumnezeu, El este întotdeauna acolo să ne aducă cu picioarele pe pământ. Versetul 44 la 46. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Este scris în profeți, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Oricine a auzit și a învățat de la Tatăl vine la mine. Nu că cineva l-a văzut pe Tatăl în afară de cel care este de la Dumnezeu. El l-a văzut pe Tatăl. Iisus este întotdeauna prietenul adevărat care ne va pune adevărul gol-goluț în față. Știți, deseori când ne uităm la, nu știu, la, de exemplu, la România au talent, ne uităm și vine cineva să cânte și spunem, Doamne ferește, băi, dar persoana asta n-are și el prieten să-i spună că nu știe să cânte. Iisus întotdeauna este prietenul care ne va spune adevărul exact așa cum e. Evrei 4, de la 12 la 13, spune că și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor celui cu care avem de-a face. Iisus este prietenul care ne vă spune adevărul. Versetul 47 și 48 spune: adevărat, adevărat vă spun că cel care crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Știți, exact cum spune în versetul acesta care cântăm noi: te lupți cu inima, te lupți cu inima mea. Dar de fapt, în original, pentru că eu cu Florin l-am tradus, de fapt în original spune: te lupți cu inima păcătosului. Știți, Iisus își dorește ca oamenii să aibă viață veșnică. Iisus le spune din nou: adevărat, adevărat vă spun, cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Până acum Iisus le spusese acestor oameni de vreo 5 ori că El este viața. Și încă le spune. Poate vor să creadă, poate vor să se schimbe. 1 Timotei 4, de la 3 la 4. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Versetele de la 49 la 51. Strămoșii noștri au mâncat mană în pustie și totuși au murit. Pâinea care coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care coboară din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac, și pâinea care o voi da eu pentru viața lumii este trupul meu. Când privim la orice altceva în afară de Iisus, nu va aduce nimic altceva decât moarte. Singurul lucru care va aduce viață în viața noastră este Iisus însuși. Când Solomon a început să-și ia ochii de la Dumnezeu, a început să scrie o carte în care a scris totul goană după vânt. Versetele de la 52 la 56. Spune: atunci iudeii au început să se certe unii cu alții și să zică: cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul lui? Dar Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiul omului și nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi înșivă. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Căci trupul meu este adevărată hrană și sângele meu este adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine, iar eu rămân în el. Și ce-i drept, sunt multe dăți în viața noastră când Iisus ne comunică anumite lucruri și sunt greu de digerat. Este greu de înțeles. Dar asta este bine, pentru că acest lucru ne ține cu picioarele pe pământ și ne amintește că El este Dumnezeu și că noi nu suntem. Nu ar trebui să fim descurajați când Dumnezeu ne spune ceva și nu înțelegem. Dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu. În Isaia 61:8-9, cu toții știm versetul ăsta: căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, așa de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Este ok să nu înțelegem. Ne ține cu picioarele pe pământ. El este Dumnezeu, noi nu suntem. Versetul 59. Aceste lucruri le-a spus Iisus în timp ce dădea învățătură în sinagogă, în Capernaum. Sunt așa de multe ori când ne plângem și spunem că nu știm încotro să mergem și nu știm ce să facem. Dar trebuie să ne amintim întotdeauna că Iisus este învățătorul nostru. El este gata să ne învețe ce trebuie să facem. El este și va rămâne întotdeauna marele nostru învățător. Matei 23:10, Iisus spunea ucenicilor: unul singur este învățătorul vostru. Versetul 61. Dar Iisus, știind în sine însuși că ucenicii lui murmurau cu privire la acestea, le-a zis: vorbirea aceasta vă face să vă potigniți? Iisus știa în sine însuși. Să nu uităm acest aspect important despre Iisus. El ne vede exact așa cum suntem. El știe ce facem. Știe cum suntem. În Psalmul 139 spune: știe când stau jos, știe când mă ridic și de departe îmi cercetez cărarea și culcușul și toate căile mi le știm de aproape. Nici nu mi-ajunge cuvântul pe buze că Tu, Doamne, îl cunoști pe de-a-ntregul. Iisus știe totul despre noi. Versetul 62, de la 62 la 65 spune: dar dacă l-ați vedea pe fiul omului înălțându-se acolo unde era mai înainte, Duhul este cel care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și viață. Dar sunt unii dintre voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine sunt cei ce nu cred și cine este cel ce urmează să-L trădeze. Apoi a zis: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine decât dacă a fost dat de către Tatăl meu. Iisus spune: cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și viață. Deși moneda cealaltă a lucrurilor grele de înțeles de la Dumnezeu, deși lucrurile sunt grele în viața noastră de înțeles de multe ori când le spune Dumnezeu, El este Cel care ni le descoperă și ni le explică la vremea potrivită. În contextul pildelor, în Marcu 4, de la 4, versetul 34 spune: nu vorbea deloc fără să vorbească, fără să folosească vreo pildă, dar când era doar El cu ucenicii Lui deoparte, le explica toate lucrurile. La momentul potrivit, Iisus ne va explica ceea ce avem nevoie să înțelegem. Versetul 67 spune că în 66 spune că mulți L-au părăsit și 67 zice: atunci Iisus le-a zis celor 12: nu vreți să plecați și voi? Foarte important să ne amintim despre Iisus. Și anume că Dumnezeu nu se uită la fața omului. Galateni 6:7 spune: nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, ceea ce seamănă omul aceea va și secera. Fapte 10:34 spune: Dumnezeu nu este părtinitor. M-am uitat în Dex să văd mai multe explicații despre cuvântul părtinitor. Înseamnă cel care favorizează, nu protejează pe cineva în dauna al cuiva. Dumnezeu, Iisus, nu se uită la fața omului. Până acum am discutat despre două lucruri. Una, motivația noastră de a-L urma pe Iisus. Al doilea, lucruri despre Iisus, cine este El și ce este El pentru mine. Iar acum al treilea lucru, ce trebuie să fac ca să experimentez această pâine care satisface pe deplin? Știți, legat de motivație, chiar dacă avem cea mai greșită motivație din lume, El dorește ca să ne mărturisim păcatul. În Ioan 1:9 spune: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte de orice fără de lege și să ne ierte păcatul și să ne curățească de orice fără de lege. Acel cuvânt mărturisește, știți ce înseamnă? Înseamnă să fii de acord. Dumnezeu tocmai de asta ne demască păcatul. Ne spune că avem o motivație greșită, pentru că El își dorește să mărturisim, da, Doamne, ai dreptate. Asta e motivația mea și vreau să mă schimb. Tocmai de aceea Dumnezeu ne înștiințează, pentru că este ca la început, noi n-am făcut nimic ca să fim, nu spune Dumnezeu, când ne-am întors la El, ne-am curățit întâi și după aia am venit la Dumnezeu. El a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Acum că am aflat sau ne-am reamintit toate adevărurile acestea despre Iisus, ce îmi rămâne mie să fac? Iisus, Ioan 6:35, eu sunt pâinea vieții. Cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Când spune acolo cel ce vine la mine, cuvântul acela vine, știți ce înseamnă? În original înseamnă să vii dintr-un loc în altul. Se folosește atât la persoanele care ajung, cât și la persoanele care se reîntorc. În versetele 53 și 57, când Iisus spune: dacă nu veți mânca trupul meu, în versetul 53 folosește un fel de cuvânt și în versetul 57 folosește un alt fel de cuvânt. În versetul 53 folosește cuvântul phago, care înseamnă a mânca, a consuma, iar în versetul 57 folosește cuvântul trogo, amesteca continuu, și se referă atât la amestecatul pentru oameni, cât și la amestecatul pentru animale. Și m-am gândit la imaginea asta, cu un câine care roade la un os continuu până îl degeră. până îl mănâncă complet. Sau o vacă care mestecă în continuu la iarbă. Ce să fac să experimentez această pâine? Acest lucru presupune din partea mea timp, efort, răbdare, tăcere, perseverență. Mai departe, când spune Iisus cuvântul acela în versetul 35, niciodată. Cuvântul acela niciodată, știți ce înseamnă? Niciodată. Credem noi că niciodată nu vom flămânzi dacă ne reîntoarcem la El zi de zi? Cheia versetului Ioan 6:35 este să ne reîntoarcem la El cât se poate de des și să mestecăm la această pâine bine de tot. Să lăsăm merele de plastic și să începem să mâncăm merele naturale. Până la urmă, rămâne la atitudinea noastră. Ce fel de oameni hotărâm să fim? Ca cei din mulțime care îl urmează pe Iisus până la un moment dat și vor să-L facă pe Iisus împărat doar peste burțile lor? Sau ca cei 12 pentru care Petru face această mărturisire? Doamne, la cine să mergem noi, pentru că Tu ai cuvintele vieții? Și spuneam la început că alegem să facem orice alt lucru, numai să nu petrecem timp cu Iisus. Dar trebuie să o pun și întrebarea asta acum spre final. Este rău să faci alte lucruri? Este rău să mă bucur de prieteni, de familie? Este rău să mă bucur de o vacanță? Este rău să verific Facebook-ul? Nu este rău. Pavel a spus în 1 Timotei 6:17, Dumnezeu ne oferă toate lucrurile să ne bucurăm de ele. Dar când aceste lucruri preiau locul în inima noastră, locul de drept al lui Dumnezeu, atunci nu este bine. Și știți ceva? Lucrul interesant este că fiecare copil al lui Dumnezeu, când un alt lucru preia locul de drept al lui Dumnezeu în inima lui, știe. Iisus a spus, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cel ce crede în mine nu va înseta. Așa că să ne gândim bine ce fel de motivație avem pentru a-L urma pe Iisus. Să ne dorim să nu fim ca mulțimea care-L urmează doar pentru o vreme. Și în final să ne amintim că El este singura pâine. El este pâinea care satisface pe deplin. El este pâinea de care ne bucurăm cu adevărat. Haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, că bine mi-ai dat cuvintele acelea să spun, că am obosit să spun cât așa de multe lucruri despre Tine. Doamne, sunt așa de multe lucruri la Tine care să ne satisfacă și să ne împlinească. Tu ești cu adevărat pâinea vieții, dar Doamne, noi suntem așa de neputincioși și așa de orientați către păcat. Te rugăm frumos, Doamne Iisuse, să ne ajuți să venim la Tine, pâinea vieții, care ne va ajuta să nu fim flămânzi niciodată. Ajută-ne să ne reîntoarcem la Tine zi de zi și să recunoaștem că Tu poți, iar noi nu putem. Suntem așa de recunoscători că Tu îți dorești, Doamne, atunci când ne demași păcatul, o faci pentru că dorința Ta este nu ca păcătosul să moară, ci să trăiască și să-l întorci către adevărurile veșnice, nu către lucrurile de moment. Ajută-ne, Doamne Iisuse, la aceasta. Știm că Tu poți face mai mult decât noi cerem și gândim. Și îți mulțumim pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus. Amin.